که مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. چرا میزند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد. دستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی که بود ساقیا این باده از کجا تو نیز باده به چنگ راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوشنوا یا جان یا عزیزان دل چو غنچه شکایت ز کار بسته کن، که باد صاف نسیم گره خوش آورد یا عزیز یا خدا یا سباب خوش خبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا بر یا یا خدا مرید پیر مغان زمان من جیشه مرید پیر مغان زمان من جیشه چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد چرا میزند این مطرب مقام شنای است که در میان غزل قول آشنا برد یا که در میان غزل قول آشنا Oh, علاج ضعف دل ما کرشمه صابی علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است برآور سر برآور سر که طبیب آمد و دوا یا جان یا دوست یا عزیزم مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد به تنگ چشمی آن ترک لشگری نازم که حمله بر من درویش یک قبا آورد برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 108 بود که در همایون اجرا شد.